بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے نو فیب ریکوری گائیڈ، جو کتاب ہے زنا کی لت سے آزادی، تو اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ چنانچہ قسط نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ محترم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورن نے کس طرح ایک ایڈکشن کا روپ دھارا، پورن پلس مشدنی کے کیا برے اثرات ہیں، میسٹربیشن کے، پورن اور میسٹربیشن کے کیا برے اثرات ہیں، یا آپ کے دماغ میں کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور پورن کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات کیا کہتی ہیں۔ پورن ایڈکشن کی ابتدا کے بارے میں سب سے پہلے سماعت فرما لیں اس ٹاپک کے بارے میں کہ 21ویں صدی شروع ہونے سے قبل مغرب میں پورن کو محض تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پورن ویڈیوز زیادہ تر مووی سٹورز پر صرف بالغوں یعنی ایڈلٹس کے لیے دستیاب ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت پورن کی اتنی ورائٹی نہیں پائی جاتی تھی، لہذا لوگ ایک ہی طرز کی فحش تصاویر یا ویڈیوز دیکھ کر اکتا جاتے تھے۔ نہ ہی اس وقت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر جگہ میسر تھا، لہذا پورن دیکھنے والوں اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی پورن انڈسٹری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ان گنت قسم کی نت نئی طرز کی پورن ویڈیوز بنائی جانے لگیں۔ پھر جیسے ہی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پوری دنیا میں عام ہوا، پورن انڈسٹری بھی دن دناتی ہوئی اپنی تباہ کاریاں لیے ہر گھر کی دہلیز تک آ پہنچی۔ یوں اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کا شکار نہ صرف بڑے ہوئے بلکہ 10-10 سال کے معصوم بچے بھی اس کی لپیٹ میں آنے لگے۔ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پورن کی کشش اس قدر طاقتور تھی کہ جو بھی اس سے ایک مرتبہ دیکھتا وہ اس کا شکار ہو جاتا، اور اس کے لیے پورن سے بچنا ناممکن ہو جاتا۔ پورن کہ اس قدر تیزی سے بڑھنے کی بنیادی وجہ اس کی جدت یعنی نوویلٹی تھی۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے کالج ایفیکٹ۔ کالج ایفیکٹ جو ہے اس کے بارے میں سماعت کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر رہے گا کہ آپ کو کالج ایفیکٹ COOLIDGE کالج ایفیکٹ EFFECT اسپیلنگ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس کے مطلب خود بھی ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ گوگل سرچ انجن یوز کر کے یا یوٹیوب پر کالج ایفیکٹ کے بارے میں مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کالج ایفیکٹ کے بارے میں جان لیں تاکہ آگے جب یہ لفظ استعمال ہو تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ کالج ایفیکٹ ایک تھیوری ہے جو جانداروں کے جنسی رویے کے بارے میں ہے۔ کالج ایفیکٹ کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ جانداروں کی ایسی جبلت ہے جس کے تحت کسی بھی نر یعنی کہ میل جانور میں مسلسل جنسی عمل یعنی سیکس کے باوجود جنسی خواہش کی تیزی برقرار رہتی ہے، بشرطے کہ اس کی مادہ یعنی فیمیل کو تبدیل کیا جاتا رہے۔ یعنی اس کی مادہ یا فیمیل کو تبدیل کرتا کیا جاتا رہے تو اس کی خواہش کی تیزی برقرار رہتی ہے۔ کالج ایفیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین نفسیات نے، سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں، ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں، انہوں نے چوہوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں ایک چوہے کو پنجرے میں بند کر کے اس میں ایک چوہیا چھوڑی گئی۔ چوہے نے اس کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد جو ہی اس کا شوق ختم ہوا تو وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب چوہیا کو بدل دیا گیا، جو ہی چوہیا بدلی، چوہے کی جنسی خواہش پھر سے بیدار ہو گئی اور وہ پھر سے متحرک ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چوہیا کو تبدیل کر دیا جاتا اور چوہا مستقل جنسی عمل میں مصروف رہتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چوہے نے تب تک جنسی عمل کرنا یعنی سیکس کرنا جاری رکھا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کالج ایفیکٹ اور پورن ایڈکشن، اس کا باہمی تعلق اور اس کے متعلق جو ہے نا آپ سماعت کریں گے۔ پورن ایڈکشن پر تحقیقات کرنے والے سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ جس طرح کالج ایفیکٹ کی وجہ سے ایک چوہا مستقل اپنی جنسی خواہش برقرار رکھتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے، اسی طرح ایک پورن ایڈکٹ پر بھی کالج ایفیکٹ کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ ایسا شخص پورن اور مشدنی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ وہ نامردی، سوشل انزائٹی اور جسمانی، نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے شدید کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو کاؤنسلنگ اور رہنمائی کی ضرورت کسی ڈرگ ایڈکٹ یعنی کہ نشہ جو کرنے والے ہوتے ہیں، نشائی ڈرگ ایڈکٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ اسے اس لت سے چھٹکارا دلوایا جا سکے۔ پورن پر کیے گئے متعدد سوشل ایکسپریمنٹ یہ ثابت کرتے ہیں مختلف معاشرتی تجربات، سوشل ایکسپریمنٹ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی رہنمائی اور کاؤنسلنگ کے بغیر پون ایڈکشن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں. یعنی کہ تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب تک پون ایڈکشن کو یہ سمجھا نہ جائے کہ یہ ایک لت ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے، اور اس کے متعلق رہنمائی اور کاؤنسلنگ نہ کی جائے، تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ممکن نہیں ہوتا. تو چنانچہ آگے اور ٹاپک آ رہے ہیں وہ سماعت فرمائیں. پون کے حوالے سے تحقیقاتی مسائل. چونکہ مغربی دنیا میں شرم و حیا جیسی اخلاقی اقدار نہیں پائی جاتی، لہذا شروع میں پون کے راستے میں کوئی خاص رکاوٹ بھی حائل نہ ہو سکی، اور یہ ناسور بڑی تیزی سے پوری دنیا بالخصوص مغربی معاشرے میں پھیلتا چلا گیا. ایک اور دشواری یہ پیش آئی کہ پون پر ریسرچ کرنا مشکل کام بن گیا. 2009 میں جب ایک امریکی پروفیسر سائمن لوجینس نے پون پر ریسرچ شروع کی، تو اسے 20 سال کی عمر کے بچوں میں کوئی بھی ایسا نہ ملا جو پون نہ دیکھتا ہو. لہذا اس نے یہ کہہ کر اپنی ریسرچ ختم کر دی کہ گائز ہو ڈو ناٹ واچ پورنوگرافی ڈز ناٹ ایگزسٹ. سائمن لوجینس PhD. کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ میں کنٹرول گروپ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ جس چیز پر تجربہ کیا جا رہا ہے اس کا ایک نارمل چیز سے موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ تجربے کا فائدہ ہوا یا نہیں. اس ریسرچ میں چونکہ ایسے نوجوان جو پورن نہیں دیکھتے بطور کنٹرول گروپ استعمال ہونے تھے، لہذا ان کے نہ ملنے پر ریسرچ نہ کی جا سکی. فرض کریں کہ تمام لوگ 10 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دیں اور کوئی بھی سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنے والا نہ ملے، تو ہم یہی سوچیں گے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ایک عام بیماری ہے اور سگریٹ نوشی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کچھ ایسا ہی پون کے کیس میں ہوا. پون دیکھنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نامردی کا شکار ہونے لگے، پر ان کے معالجین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ نامردی بہت زیادہ اسٹریس، ADHD، ڈپریشن، انزائٹی اور دیگر دماغ کی بیماریوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے. حالانکہ یہ سب بیماریاں تو لوگوں میں نامردی کی وجہ سے پھیل رہی تھیں اور نامردی پون کی وجہ سے. لہٰذا اصل سبب کو سمجھے بغیر ان کے معالجین نے نامردی کا علاج دوائیوں سے شروع کر دیا. ان طبیبوں کا خیال پون کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس کی وجہ اس وقت کی میڈیکل سائنس میں پھیلی بہت بڑی غلط فہمی تھی، جو اب دور ہو چکی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پون دیکھ کر مسجنی کرنا بھی جنسی خواہش کی تکمیل کی ایک شکل ہے، لہذا یہ صحت کے لیے مضر نہیں. لیکن ان کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہوتی گئی جب پون کے استعمال کی وجہ سے نامردی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بیسیوں دیگر مسائل پرابلمز نے سر اٹھانا شروع کر دیا. ان میں سب سے بڑا پرابلم لوگوں کے ریوارڈ سسٹم میں ہونے والی تبدیلیوں کی صورت میں سامنے آیا. ریوارڈ سسٹم میں تبدیلی کے نتیجے میں نوجوانوں کی اکثریت تیزی کے ساتھ اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی جیسی بیماریوں کا شکار ہو کر معاشرے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے لگی. نیکسٹ ٹاپک ہے پون اور ریوارڈ سسٹم کی تبدیلیاں، یعنی ان کا آپس میں باہمی کیا تعلق بنتا ہے. بنیادی طور پر انسان کا ریوارڈ سسٹم اسے فطری چیزوں کی طرف تحریک دیتا ہے، جن میں غذا، جنسی تعلق کی خواہش اور معاشرتی تعلقات شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بنیادی ضروریات میں سے بھی اگر انسان کسی ضرورت کی طرف ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈوپامین ریلیز کرواتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت لگ جاتی ہے، وہ ان کے لیے ایک نشہ سا بن جاتی، جس کی وجہ سے ان کے ڈوپامین کے زیادہ خارج ہونا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی نئے جنسی تعلقات قائم کرنا یا محض نئی تصاویر دیکھنا کہ جو جنسی خواہش ابھاریں، ڈوپامین کی بھاری مقدار یعنی سپر ہٹس ریلیز کرواتی ہیں. ڈوپامین کی بھاری مقدار سپر ہٹس ریلیز کرواتی ہیں. کولیج افیکٹ. لہذا چاہے منشیات ہوں یا چاہے ان فطری ضروریات کی ایکسٹریم قسمیں ہوں، وہ انسان کے دماغ میں موجود ایک پروٹین ڈیلٹا فوس بی کے ذریعے اس کے ریوارڈ سسٹم کو تبدیل کرنے لگتی ہے. پون ایڈکشن کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ڈیلٹا فوس بی کی مقدار دماغ میں بڑھنے کی وجہ سے یہ دماغی تبدیلیوں کا سبب بننے لگی. ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایڈکشن کے مریضوں میں جو علامتیں، یعنی کہ جو نشے ہی ہوتے ہیں، ایڈکشن والے جو کہ دیگر نشوں کے نشے ہی ہوتے ہیں، تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایڈکشن کے مریضوں میں جو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں ان میں سے چند بڑی علامات یہ تھیں۔ سب سے پہلی علامت یہ تھی کہ زندگی کی عام خوشیوں سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، ان زندگی کی جو خوشیاں ہوتی تھیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ دوسری یہ کہ پون دیکھنے کی خواہش میں شدت، یعنی پون دیکھنے میں ان کو بہت زیادہ شدت ہوتی تھی، بہت زیادہ ضرورت اور فیلنگ محسوس ہوتی کہ پون دیکھنی چاہیے، شدت ہوتی تھی اس میں، نہیں دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کا، تو پون دیکھنے کی خواہش میں شدت۔ نمبر تین ہے قوت ارادی میں کمی، ول پاور ایروزین، ول پاور میں کمی، قوت ارادی میں کمی۔ یہاں یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ تمام قسم کی ڈرگز یعنی منشیات کے بھی اس سے ملتے جلتے اثرات ہوتے تھے۔ پون دیکھنے والوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ پون دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشدنی جیسے فعل بد میں مبتلا ہیں جس سے چھٹکارا ان کے بس میں نہیں۔ 2011 میں ایک اٹالین سوسائٹی کے نیورو سائنٹسٹ کی ریسرچ سامنے آئی جس میں کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پون نوجوانوں کی جنسی عمل کی صلاحیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس ریسرچ میں صاف کہا گیا تھا کہ پون دیکھنے والوں کی جنسی خواہش آہستہ آہستہ کم ہو کر ایسے ایک نامرد بنا دیتی ہے۔ 2011 سروے بائی اٹیلین سوسائٹی آف اینڈرولوجی اینڈ میڈیسن، اس ریسرچ کے آنے کے بعد مزید کئی اداروں سے ملتی جلتی تحقیقات ریسرچ سامنے آنے لگیں۔ آئیے ان تحقیقات کی روشنی میں ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ پون کس طرح سے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے۔ ایک ٹاپک ہے پون ایڈکشن کے اثرات۔ دراصل پون پلس مشدنی، پون اور مسٹربیشن کسی بھی طاقتور نشے کی طرح ایک انسان کے دماغ سے غیر فطری مقدار میں ڈوپامین ریلیز کروانے کا سبب بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں اسے مسرت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے، چونکہ اس سے ملنے والا ریوارڈ اس کے روزمرہ کاموں، سیر و تفریح، کھانا کھانے اور معاشرتی تعلقات بنانے سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کا دل آہستہ آہستہ سب کاموں سے اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ پون کے علاوہ کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کرتی، اسے اچھا رزلٹ آنے پر بھی خوشی نہیں ہوتی، اچھا کھانا کھا کر بھی مزہ نہیں آتا، شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں وہ کھویا اور اداس رہتا ہے، بڑی سے بڑی اچیومنٹ بھی اس کا موٹیویشن لیول ہائی نہیں کرتی، اس لیے کہ اب پون ہی اس کی خوشی ہے، مسرت ہے، آزادی کا احساس بخشتا ہے، سکون آور ہے، اور احساس سے تکمیل جو پہلے کسی کام کو کرنے سے ملتا تھا وہ بھی دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کسی بڑے کام کو کرنا تو درکنار اس کی خواہش پالنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ اچیومنٹ، مقابلے جیتنے کی خواہش، بزنس، جاب کرنے کی موٹیویشن اس میں ناپید ہونے لگتی ہے، کیونکہ ان سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان اسے پون دیکھنے سے مل جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں کہا جائے تو اسے بغیر محنت کے خوشی حاصل کرنے کی لت لگ جاتی ہے، لیکن زندگی میں جو بھی ترقی ہم حاصل کرتے ہیں وہ کوشش اور محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ اس کے برعکس پون کے لیے تو ایک آدمی کو کسی قسم کی کوشش اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، ایک کلک کی دوری پر اس کو وہ مسرت مہیا ہوتی ہے جو گھنٹوں کی محنت کے بعد عام آدمی کو نہیں ملتی۔ اب جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا ہی بند کر دے، محنت مشقت کرنا بھول جائے، تو ظاہر ہے اس کی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ ایسے شخص کی جسمانی عمر تو بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ذہنی عمر وہیں رک جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورن ایک انسان کے دماغ کو ہائی جیک کرتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ پورن اور حرام مغز کا سکڑاؤ، سماعت فرمائیے گا، بہت اہم بات ہے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی بھی نشے کی طرح پورن پلس مشدنی، پورن اور میسٹربیشن استعمال کنندہ کے دماغ میں موجود حرام مغز یعنی گرے میٹر کی مقدار کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ریوارڈ ایکٹیویٹیزم ریوارڈ ایکٹیویٹیز کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہی انسان کی ریوارڈ ایکٹیویٹی کم ہونے لگتی ہے، وہ نشے کی مقدار بڑھا لیتا ہے تاکہ جتنی خوشی پہلے ملتی تھی وہ برقرار رہے۔ شروع میں جو پون وہ دیکھتا تھا، بعد میں وہ اس کے لیے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ وہ مزید ایکسٹریم قسم کی پون سرچ کرنا شروع کرتا ہے۔ بالآخر نوعیت یہاں تک آ جاتی ہے کہ تمام قسم کے اسٹرپس، سافٹ، ہارڈ، ریپ اور گینگ ٹائپ کے پون اس کے لیے پرکشش نہیں رہتے۔ اب وہ ایک ایسا درندہ بن چکا ہوتا ہے جس کے دماغ میں وحشت ہی وحشت بھری ہوتی ہے۔ اس کی نظر میں عورت صرف شہوت پوری کرنے کی ڈیوائس ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اس قابل نہیں رہا ہوتا کہ عورت کے ساتھ مجامعت کر سکے، کیونکہ مستقل پون اور مسجن یعنی میسٹربیشن سے وہ پی آئی ای ڈی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ہم پائڈ بھی کہہ سکتے ہیں، پی آئی ای ڈی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے فل فارم کا مطلب ہے پون انڈیوسڈ اریکٹائل ڈسفنکشن۔ پون انڈیوسڈ اریکٹائل ڈسفنکشن، پون پی او آر این انڈیوسڈ آئی این ڈی یو سی ڈی اریکٹائل ای آر ای سی ٹی آئی ایل ای اور ڈسفنکشن ڈی وائی ایس ایف یو این سی ٹی آئی یو این۔ تو وہ کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ وہ شکار ہو جاتا ہے پائڈ پی آئی ای ڈی کا، جس کا مطلب ہے پون انڈیوسڈ اریکٹائل ڈسفنکشن۔ لہٰذا وہ اب شدید ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس کے ساتھ ساتھ ایک نامرد بھی بن چکا ہوتا ہے۔ اس کی بربادی کی کوئی انتہا نہیں۔ سینکڑوں قسم کی پیچیدگیاں اس کو لائق ہو جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی، مجامعت کے دوران عضو خاص میں سختی آنا ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اس کی ٹائمنگ بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، اپنے جیون ساتھی کی کشش ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے جیون ساتھی سے مجامعت کرنے کے لیے بھی پون کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پون میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ نمبر چار، پیار و محبت کے روحانی اثرات پر شہوت غالب آ جاتی ہے۔ نمبر پانچ، معاشرتی اندیشگی، سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر چھ، لکھنے پڑھنے یا کام کرنے کے دوران وہ اپنی توجہ کنسنٹریشن مرکوز نہیں رکھ سکتا۔ ایک آدھ صفحہ پڑھ کر ہی اس کا سر چکرانے لگتا ہے۔ نمبر سات ہے، بے طاقتی اور بے ہمتی اسے گھیر لیتی ہے۔ کمزوری، سستی اسے گھیر لیتی ہے، بے طاقتی، بے ہمتی اسے گھیر لیتی ہے۔ دوستوں، یہاں تک آپ نے سمجھا کہ پون ایڈکشن کیا ہے اور کس طرح انسانی دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نو فیب کب اور کیسے شروع ہوئی، نو فیب کے نوجوانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات۔ تو تیسری قسط انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیے۔